شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که آسمون پرستاره رو آفریده، خدایی که جنگل های سرسبز رو آفریده، خدایی که شما بچه های گل رو چقدر دوست داره. خوش به حالتون. سلام عزیزای من، سلام گلگلی های من. میدونین چقدر دلم براتون تنگ شده بود؟ یه عالمه. خوشحالم که باز امشب اینجا هستم و براتون قصه میگم. بچه یه سوال، شما تا به حال پاندا دیدین؟ دیدین؟ وای چقدر ناز و قشنگه. بچه ها میدونین پانداها کجا زندگی میکنن؟ بعضیاتون میدونین. خب برای اونایی که نمیدونن میخوام امشب یه قصه بگم که همه چی توش مشخص میشه. خونه جدید پاندا کوچولو هم اسم قصه امشبمونه. در یک جنگل سبز حیوانات زیادی زندگی میکردن که با هم دوست بودن. تو این جنگل یه خانواده جدید اومده بودن، اونم از یه راه دور، خانواده پاندا کوچولو. پاندا کوچولو خیلی غمگین و ناراحت بود. حیوانات جنگل یه روز اومدن دم در خونهشون تا به اونا خوش آمد بگن، اما پاندا کوچولو رفت تو خونه قایم شد. دوست نداشت با بچه های همسن و سال خودش حرف بزنه و دوست بشه. مامان و باباش هر چی گفتن که بیا بیرون، بچه های دیگه دوست دارن با تو بازی بکنن، اما بیفایده بود. پاندا کوچولو تو اون جنگل خیلی احساس تنهایی و غریبی میکرد. اون دلش برای جنگلی که توش زندگی میکردن و دوست داشت خیلی تنگ شده بود. عزیزای من، میخواید بدونید چرا پاندا کوچولو با خانوادش به این جنگل اومده بودن؟ خیلی خوب، به بقیه داستان گوش کنید. جنگلی که پاندا کوچولو توش زندگی میکرد پر از درختای قشنگ و زیبا بود. اما یه روز آدما به اون جنگل اومدن و خونه ساختن. پاندا کوچولو و خانوادش هم از اونجا فرار کردن و چند شبانه روز در راه بودن تا تونستن به این جنگل بیان. اونا همه خونه و زندگی و دوستاشونو از دست داده بودن. پاندا کوچولو خیلی ناراحت بود. حیوانات جنگل و بچه هاشون وقتی داستان زندگی پاندا کوچولو و خانوادش رو شنیدن خیلی ناراحت شدن. اونا به پاندا کوچولو و خانوادش قول دادن که دوستای خوبی برای اونها باشن. پاندا کوچولو از اینکه حیوانات جنگل و بچه هاشون باهاشون مهربون بودن و کم کم با هم دوست شدن احساس خوشحالی کرد. با بچه های اونا دوست شد، همبازی شد، اما همیشه ته دلش دلتنگ جنگل و دوستای خودش بود. گولای من، همونطور که ما خونه داریم و خونه و دوستان و همسایگانمون رو دوست داریم حیوانات جنگلم در جنگل خونه دارن، جنگل که خونشونه دوستش دارن. از بین بردن درخت ها باعث میشه حیوانات خونشون رو از دست بدن و اون وقت طبیعت دیگه سرسبز و زیبا نباشه. پس عزیزای من، بیاییم از همین امشب تصمیم بگیریم که مواظب درخت ها باشیم، از درخت ها نگهداری کنیم. درخت ها باعث میشن که ما تنفس بهتری داشته باشیم، هوای خوبتری داشته باشیم. بله، درختان فواید خیلی زیادی دارن، به ما میوه میدن. قربونتون برم، هلوهای خوشمزه، گیلاسهای خوشمزه، همه چی. خب میدونم که شما خونتون رو دوست دارین، اگه جا به جام بشین دلتون تنگ میشه، اما بعد عادت میکنین. پاندای عزیز ما هم به شرایط جدید عادت میکنه، نگرانش نباشین. خب تا فردا شب خداحافظ همگیتون باشین.